الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. سورة رعد کی اللہ رب العزت کل صفات و الوهیت بیانی دا کائنات و ذکر کی اوزان تے نسبت کی چدار سو زمانی ابی اور پسی رد کی پاغ خلقو چغید جہالت توجنا اللہ نہ بغیر ببل چا باندې اعتماد پیدا کی او د خپل نفع او نقصان د پاره ذمہوار غنی. نمخ کې الله رب العزت د خپل عظمت او قدرت دلیلونه بیان کړل او برا چې کوم انتظامات تي هغه ذکر وکړو او را دیو که پاگی خلقو بانده چه داغی سوال او فریاد غیر اللہ تا تاست دیل که جماعتاتو تا چه آواز کی چه آوری نا وینی نا تو بو مثال یہ ذکر کو دا بیا دعوی توحید ذکر کی و لفظ دا سجدی سرا او د ټولو کائناتو انقیاد او تابعداری ثابتوي که اسمانونو کې څوک دي که ځمکو کې دي الله وی ټول زما محتاج دي خو څوک داسې دي چې هغې په خپله خوښه باندې په خپل اختیار او په اراده باندې زما حکم منی او څوک داسې چې زور پر راشي نو هغه وخت چغې وی نو انسانانو کې هم دوه قسمه دي مؤمنان هغه دي چې هغې الله رب العزت په خپله خوښه منلې دی او د زړه نه او سره محبت ته او مینه ده او کافران هغه دي چې هغې د تورې د یارې نه کله کله کلمې وایي او یا د تورې د یارې نه ایمان راوړي اگر که وروستو بیا پوه شي پل عقل او فکر راشي. د آیت یو دا مطلب دی. دویم دا دی چې الله رب العزت وایي مؤمنان په ځمکه او یا ملائک په آسمان کې هغوی خو په خوښه باندې زما بندګي کوي زما تابعداري کوي او دا چې کوم یې نه کوي نافرمان دي نو دې باندې مرض راشي مصیبت پرې راشي پریشان شي نو دغه وخت کې بیا ما ته چغې وایي ډېر په اخلاص سره ځکه پوهېږي چې بل څوک نشته مصیبت لري کوونکې نو دغه د هغې سجده شوه که نه د عربیت وسعت زیات دی دې کې یو لفظ په څو مطلبونو سره راځي د سجدې نه دې ځای کې مراد تابعداري عاجزي تواضع ده نو هغه په هر شي کې شته دی که هغه د سا څیزونه دي هم او که بې سا دي نو هم چې الله دنیا کې د یو شي نه کار اخلي نو دغه د هغه سجده ده دغه یې تابعداري ده او دغه یې حکم منل دي که هر څومره شیاچي دي. ولله یسجدو خاص الله ته عاجزي کوي من فی السماوات والارض هغه څوک چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي طوعا وکرها کپا خوخی او کپا زورا دا غی قسمو نشو دوارا مفسرین ذکر کئی دی او دا پار مثال مومنان ملائکو ابل دا پار مثال اغا کافران او دشمنان دا اللہ اغی خو پا خوخ نکی خو چی زور پی راشی نو بیا چگی وی اللہ تا او عاجزی کئی او سوره حج کې راغلی او تل سمايات کې ال ته ډیر سيزونه یاد کړیو زکه د سجده نمره د عاجزی اخلو چلته ویلو علم تر انسان ته نګوري ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والتواب وكثير من الناس دا ټول کائنات ذکر کړو چې دا په خپل حال سره الله تعالی عاجزی کوي د انور کو راخیږي او پریوزی دا د سجده ده کنه تواضع ده دغه سیر څومره ستوري او سپوږمې چې دي روان دي خپل چکر کې نو دا ردی عاجزی ده الله تعالی ټول قران یاد کړی دی او تقسیم پکې نه دی کړی و چې خبره انسان لراله نو دوه قسمه شو چې او کثیر من الناس او کثیر حق علی العذاب انسان کې تقسیم شو دی نورو کې نشته نور ټول الله په بندګۍ کې متفق او متحد دی په انسان کې دوه قسمه پیدا شو ډیر پکې تابعداري کې او ډیر پکې نه کوي نل ته ټول راځه مکړی مزګه مطلب سجدینه تواضع عاجزی د هر یو شی د خپل حال مناسب چې بنی اسرائیل کې ویلو و ام من شین الا یسبح بحمده تاسو یو شی نشته دی چې د الله ثنا او تسبیح نه وي ولکن لا تفقهون تسبیحهم والله تاسو نه پوهیږئ د هغه په حمد ثنا باندې کونه دا کغنه دا کپانه دا کاسغه دی ټول د الله په حمد او ثنا باندې ګویا دي خاص الله تعالی سجدي کوي او عاجزي کوي هغه څوک چې اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی تو عن څوک په خوا باندې وکرهن او څوک په زوران تر دې پورې مفسرین تحقیق کړی دی چې دا کوم چې منځونه کوي نو دی کم دو قسم دی سو که ده زلو ده محبت توجه نکی چه تنده کی دی پزمکا نو زلی یخشی نو ده توعان دی اسو که ده سی چه تا مجبوره ده وجه نراغلی منزه سره لگی نا کمرگرتیا که مجبوره ده وجه نا غم خاده ده وجه نراغلی ناغیوی دام پا کمرات دی وظلالهم بالغدو والآصال او سوری د دی چی دی دیم اللہ تسجدی کی پسحر او پمازیگر کی دا سورو سجده خو دا سنده کنا اللہ وی دا سور چی سار مال یو پلی او مازیگر بل پلی دا رد سجده ده کنه دار چه خپل مناسب سجده ده دا رد ده پاغی خلقو بانده اللہ رب العزت وی که تما تا سجده نکه نستان دا سوره خده کار سمره دنیا کې لوی لوی کافران دی نصوری خو اللہ تا سجده کئی کنه عاجزی کئی کنه اگر که دیئے نکی خواه نصور اللہ رب العزت پا نعمتنو کشمار کن ولی کم شیچ دا اللہ تابداری کنو نعمت تکنا وزلالهم سوری دا دی چی دی سجدی کی اللہ تا بالغدو والآسوال پسحر و پمازیگر کی هر وخت کې کوي خدا وختونه ډیر ښکار دي ځکه سار مال سور ډیر وګدي اړو حد نه معلوم چې نور راخیږي او ما ځګر چې بیا پریوزی نو سور ډیر وګدي لکه بل وخت کې نه نو دا خو ډیر ښکار وخت نه دی الله وي نحل کې به مراشي چې تفیئ ظلاله عن اليمين والشمائل سوری کگیگی را کگیگی کل خیطر ابتا کل گستر ابتا تام اللہ تا عاجزی دا و توازو دا سوری چی کل نعمت شو نو آغا خبر غلط دا چی خلق قوید نبی علیہ السلام سوری نو ولی بید بی کوید آغا چلاوی سوری خو نعمت تے رحمت تے چلا تا عاجزی کئی دا چاوی لیو چی دا آغا سوری نو اغید پارا صحیح دلیل نشت چا سر قرآن دا دیس بات کئی خواه ار کل چه اللہ خپل عظمت بیان کن چه هر شی ما تا عاجزی کئی سوک پخوخا اسوک کل چه زور پی راشی فرعون سمر سر کشو و چه زور پی راغن سمر اک دی کلمی یه وی اگر خوزان لے خبر دا چی قبلی گی اکا نا قبلی خو اللہ صرف دا خی چی زمان زور بمانی بس اگر زمان خو خدا کزی قبلو ما او کنی قبلو ما قبلو لے دا پارا اللہ وقت خول دے اگر دا دے چستا حالتو غرغری تا نی رسے دلنو تو بدیم قبلی گیا عمل دیم قبلی گیا فریاد دیم قبلی گیا ارس چو چې دغه وخت تور رسیدنه بیا الله نه قبلې نو زجر دې زور نه ده هغه خلق لا چې دومره لوی ذات یې پرېخه ده او د نورو نغواړي او نورو تفریات کوي او نورو تلاس جوړ کوي نو الله ته نه تپوس کوي قل من رب السماوات والارض وایا دی تاسو کو دے مالک د اسمانونو د زمکو نو دی غلی شو نور زینو کې باقاعده ویلی چې الله دې کنا کوم شرکانو د مکی ناغیم دا منل چې الله خالق دې الله رازق دې مونږه پیدا کړیوم یو مونږ له رزق هم راکیو بارانونو مریدا ټول صفاتونه منل ټول دا مشرکین و تولی وی دا و تذکوی چیسی دا خپل معمولی و کارونو دا پاره نور وارو وارو مقرر کریو چی دا زمونگ دا دیزی موار دی دا مرزو دا دشمنو دا اولادو دا غصی دا رزق دا فراخه دا کاروبارو دا رضی شرک واصل کی تمره په الله اعتماد نو چې د ازمکه اسمان نه پیدا کړی دي نو زمونږ د معمولی کارونه نشي کولای الله وی تو توایا قل الله هوایا چې الله مالک دی د اسمانونو د زمکو د زمکه اسمان څه مطلب ینه چې څنګه د اسمان او زمکه مالک دی نو چې د اسمانونو او زمکو کې څوک دی نو دا غیوم مالک دی کنه اگر سو پکیرال کنا مکانات یا ذکر کو او مکین ور سر مراد دی چی دی که سوک دی داغی مالک بل سوک نده بغیر دا اللہ نا او آیا اللہ مالک دی اچی اللہ مالک دی دا هر سو زیموار دی دا هر سو قل نبیاو تو آیا فتخستم من دونهیم نو تاسو دا کار ولې کړی دی ایا تاسو نیولی دی بغیر د الله نه اولیاء ور الله تعالی علم کنه چې دې خلق په دنیا کې دا عقیده ای اولیاء مددګاران مونږ نیولی دی اپ دې تمای چې د دینه به مونږ ته خیر او شر رسی الله وینا لا یملکون لانفسهم اغی خو پخپل مالکان ندی د خپل زانونو نفعا ولا ضرا نو ځان له سنفه او فائدہ حاصلول شي نو د ځان نه څه تکلیف او مصیبت او ضرر لري کول شي هغه سره اختیار خو نشته نو لیم دا سکړی دي سره د دینه چې اقرار کوي چې مالک د زمکو د اسمانونو الله دې بیا دې تاسو ضرورت ته هغه زمانه کې یو شانت شرک دې زمانه کې بل شانت دې هغه خو چې بیا هم چاته आवाज کو نو معلوم خلقو بیت الله کې د ابراهیم علی السلام د اسماعیل علی السلام تصویران یې خو او غشی ولا پلاس کې ورکړیو اجنبی علی السلام کله فاطم کال راغی مکه معظمه فتح شو دروازه کلاو کړه نو دغه بلاغان پکې پراتو نو تاس به ورکاو ټوټي کول به او دا به وی چې قل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی توحید راغی او شرک لاړ نو ټولې ټوکلې کړه بار راو ورزولو ای ګور دې ظالمانو ته دا رب یو طریقه وا چوخ بیلال کو وګڼه تنه باندې او پیسې به راټول کړي خو چا په زیات ورکړي چا به کم ورکړي او څوک به اسی ځان سره مرګري کې چې زدا جز دې ناچار دین نو بیا به په غشو باندې تقسیم کو غشو باندې به لیکل کړیو چې نصف روبا سلس برخی وی کنا نو بیا بیا غشی راغستنو چی دا چاوا نصف راو خوتنو وی دا دیر بخت آورده نی موخی ای طول واغستن پیسی دورا نوی ورکلی تا غصی دا غشی نبی علیہ السلام ای گور دیوی چی دا ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ام دا غشی تقسیم پا غشو بانده که زکی ولی لاس کدا ورکلی خواه دیوی دا عقیده دا پا انبیاءو بانده چه اغیم زمونگا پا شانتیو اللہ رب العزت وی او دی زمانه کسی دی دا اوز دی انسان ذهن دی چه قرآن نشتا کنه سو گاڑی واخلی تو را چیرلو تا زولنده کی چپلو تا زولنده کی څوک په نال او لګی دا شی اوس ډیر شوی دی ښا دا سپته نال نه چی دا ته ځوړن کیو یا چې هوټل والی پاغي او لګیو یا چې دکان والی پاغي او لګیو خسته کی رنگ ولا ور کی ولی که څوک تاسو کی چې دا څه شی دی وی دا مونږه څه شو د پارک شو د پار نه دی کی نور څه مطلب اوس په نال کې څه دی زه خلکو به دا عقیده پیدا شوی دی چې کاروبار به چلیږي ادې کې بخښه برکت اچي تر کاته و دې پکې کړیو سوره فاتحه به ویلو الله واغی سرکار روان کړن استاد په دې اعتماد پیدا شو آیا نیولی تاسو بغیر د الله نه نور مددګاران جنتی مالکان د خپل ځانونو د پاره نفعن جزان له سفایده حاصل کی ولا ضرران انا چې د ځان نه څه نقصان لري کی قل هل یستوی الاعمى والبصیر تعلیمات دی په قل سره د قرآن کې تعلیمات ته توحید وای او آیا وتا آیا برابر دی ستاسو په نسبان دی اولون اولیدون کې اولون اولیدون کې مفسرین وی سو کیا دی الاعمى اغا چې نه دی خبر د الله د شان او د الله د قدرت نه بس ړوند دی کنه الله ول دغه بصیرت نه دی ورکړي نو په مخلوق باندې اعتماد کړی دی ول بصیر هغه بندا چې لیدونکي دی الله ول د زړه بصیرت ورکړي دی هغه حق او باطل پیژني ډیر پاسانه باندې او غبل هغه تک ډیر وې وېړې راوړې ویلټې را ویلټې خو بس هغه خپل خبره کوي چې نوې تاسو نه منې کنا دا خوې په دې باندې تجربه شوې دي داوی تکا کاسب تا لرشال تکی بوٹی تی جوڑ شوی دی چی غلی کولا اپانا تیو شکو نوینا با تی روزی دروغ وی وینا تی کم دی روزی اخو پریو تی بوٹی دی اکثر پا گٹو کی گیشی اچی وی شکو نو پیتی نروزی وز دی زند پاراغ دلیل نگوری و ذهن نکولاوی اللہ دی ولا ذهن کولاو کی چدا جہل تن لریش نو مشرک تے اعماوی لی چدے اڑوندے دے دا اللہ دلیلونا دا وحدانیت نوینی نبرا پاسمانونو کی انکا تپزمکو کی والبصیر اوغا مواحد چلی دن کے دے اللہ والا زل کولاو کڑے دے ذهن کولاو کڑے دے اگر اللہ رب العزت پا صفتونو دا الوحیت باندی پوئی گی مالک دا نفع و دا نقصان پی جنی اللہ وی دان دی برابر دو این مطلب داوم بیانی چی دا مشرکان پچا باندی اعتماد کئی نو اگر مخلوق دے و مخلوق اعما دے مخلوق خسنشی کولی اصلا ندی خبر او اللہ اگر ذات تے چی بسویر ذات تے دار چا حال وینی دار چا په حال باندې خبر ده هر چا لرزق ورکي صحت ورکي مصیبتونو نه بچ کئ نو چرته اعما او چرته بصیر الله وی دا دواړه دی برابر ام هل تستوي الظلمات والنور آیا برابر دی تیاري او رڼا تیاري اعمال سیئه گناهونه او جرمونه د جمع ذکر کړه ځکه چې هغه به حدا او به انتها دي ظلمات او رڼا یو چې هغه رڼا د ایمان او د توحید ده د ټولو تیرو علاج دی الله وی چې دا رڼا کوم زهراله کنا ظلمت نه پاتې کیږي تیار نه پاتې کیږي همیشه قرآن کریم دا ذکر کوي ظلمات دیر او نور یو دا مطلب چې دا یو رڼا د ټولو علاج دی لیکن چا چې په دې باندې غور او فکر وکړو آیا برابر دي تیارې چې اعمال د شرک دي اعمال د کفر دي او رسم او رواج دی ونور او هغه رڼا د ایمان او د توحید او د قرآن الله وی دمر نه پویږی تاسو دا یو زجرو چې ولیم بغیر د الله نه نور څوک نیولې دي او الله هم یې ورکړې ده بالکل وګوره مخلوق داسې دی که تاسو ته نو کې چې زکات ته ورکړې ده ویرا ما ته پته نشته چې سوره زکات کیږي وای تاسو وکړو د استاد نه نو حساب کتاب هم لانه ده کرده وی ده بانی وکی خفت آتا نلگی اچه تا پوست نو که چی اول سمه ده ور کرده ده آقا تا خمالومه ده آقا میاشو تا هم معلومه ده آقا حساو تا هم معلومه ده ده دین خبر دی توبه او دمره پده که مهارت ته چی وی مشران وی چی خیر که پیسی میسی نیو کار کمزوری قضا کوي مخیر دې ګوڑا ور کوي ماچس ور کوي خو چې قضا نشي ور هغه دومره په فونګل سره نیولې ده کنه او د زکات او د عشر نه نه خبر وي تاسو پکوما دویم زجر الله بیانې چې دې په دې خپل عقیده کې دومره مضبوط دي په دې خپل الها باندې چې دا هم پکې وي چې الله هم مخلوق پیدا کړی دی او مونږ زمونږ دی هم څوک پیدا کړی دی خو مونږ ته اوس پته نه لګي پکې دومره عقیده سادي په دې خپلو الهو باندې خا ځکه خو ورلزی او اعتماد یې دی پې چې دا عزیزی موار دی دا عزیزی موار دی اباس ځایونو کې داسې زیارتونه دي پنده که اغی تشادو لاچولی وی کسوتوی نو اغی لخپل خپل اولاد چی لکه داغی پا عقیده که ولاغی ور که اوشی وی بس دا خو اغی را کرده ده و داغ شیده نجور داغی ملنگانی کی داغی شکلو ندیر ناشنایی سچلی و سرکلی و منگک پشان شکلی ولی جور کلی او با قیده داغی دا عقیده را چی داده دا خلق ده داده دا تاس نور با دنیا کې ډیر تیر شي وي الله رب العزت زکه زور نه ذکر کوي ام جعلوا لله شرکاء آیا ګرځولي دي خلق الله سره داسې شریکان خلقو که خلقه چې دی هم څوک پیدا کړی دي په شان د پیدایش د الله وتشابه الخلق عليهم نو دی په کې اوس فرق نشي کولای گڑوڑ شو پا دی بانده مخلوقون چی دا اللہ آغا کم دی او زمون دا آلیہ آغا کم دی مخلوق پا گڑوڑ شوی خدا یقیده دا چی آوشتا دی پا که دا دی بندیان امشتا دا دی پیدا شوی امشتا دی پا تشابه الخلق علیهم اللہ خبر دین بنده تا اس پتن لگی بنده خود اخپل علاقه او دا ما حول نخبری چه دل دا قسم دستورو ندی و رواجو ندی ولی دا بل زینخو نی خبر چه پسند کس رواج دیو کم شرک دیو نا پل پا کوٹا بلوچستان کے کم دیو غوثان مشهور دیلتا ار دی جدا جدائی کنا نو اللہ تا علم دیو تا خوارس معلوم دی او بدا سی خلق چغی بویلی چې او د الله مخلوق مشته او زمونږ د دی مشته خو مونږ پکې اوس پرخ نشو کولای نو فتشابه الخلق علیهم دی باندې خلق ګډ وډ شو تک بنی اسرائیل چې مونږ باندې هغه ګډ وډ شو مونږ پکې پرخ نشو کولای چې اوس څنګه کنه قل الله خالق کل شیء هو یو تعالی الله پیدا کون کې دار یو شی دې بل څوک پیدا کول نشي کوله یوازې الله خالق دې کائنات پیدا کړی دي انسانان او جنات یې پیدا کړی دي تدې لپاره دنیا ټوله ډکه کړې ده حیوانات جانور سمکه ډکې دي ځنګل ډکې دي دریابونه ډک دي دا ټول د الله مخلوق دې تبل چا به کیسه شي حدیث کی راضی کنا د تصویر په باره کې حدیث وچه چا چې شکل جوړ کو قیامت کې والله وتوي چې د کې به و ساج هله به پریدم ناګه به کوم ځای ساجول شي چې نشي چول نو بس جیل کې به پروت نو هغه کې ویلو چه دی اوس ما سره مقابله کوي او ما سره ځان برابرۍ چې الله هم پیدا کړی دی موږ هم جوړول شو غټي غټي سترګې او خوله او پوزه او لوکي او په اسیا سوروم کې الله یې ګوره اوس ما سره مقابله کوي نفل یخلقو شعيرا دی دی یو ور بشه پیدا کی زبې ومنم دی دی د ماشي وزر پیدا کی او د ماشي خپدې جوړه کې زبې ومنه تصویر خوستا لاس کې دي چې څنګه جوړې نو هغه سي جوړول شي دې ته خلق نشي ویلې دا مثال الله پېښ کړو چې د ماشي وزر پیدا کول شي دې مچ پیدا کول شي قل الله خالق كل شيء او يا الله خالق دې د هر یو شي وهو الواحد القهار پدریو صفاتونو باندې ختم کړه چې خالق د هر شی زیم زی وازم ما سره څوک شریک نشته القهار ز پټولو باندې زور اوریم په ما باندې چا زور نه چلیږي د اخر کې خپل درې صفاتونه بیان کړه دا قرآن کریم تعلیم دے مخلوق تا او صرف دا اللہ عظمت چې مخلوق زړه کې د الله لوی راشي ا د مخلوق غلوی ته نه لری شي. دلائل ذکر کوي او سره ثمرات ذکر کوي او زورنا غ خلق لا چری په دومره جہالت کې واقعیا دي چې د الله او د مخلوق فرق نشي کوله. ایمان خودی ته وي آیت الکرسی ټول په دې لګې دلې چې د خالق او د مخلوق فرق کړي دي چې د خالق دا صفات دي د مخلوق دا صفات دي. قد تبین الرشد من الغی الله حق او باطل ښکار کړو اوس په کې صفات شو لا اکراه فی الدین زبردسته تاجت نشتا چیر سو واضح شو ار سره په خپل عقل سره خو معلومات کول شي نو بیا زبردسته تساجت شو. نو اصل ایمان او اصل عقیده دغه ده چې د خالق او مخلوق میان کې فرق وکي او ګډوډوالی نه کوي لکه مشرکان چې کړو چې غی باندې خالق او مخلوق ګډوډ شو دا لوی تباہی ده. او دا تعلیم صرف په قرآن کې ده کدا الله د وحدانیت مسله ګوري نو بغیر د الله د کتاب نه بل ځای نشته ده. دې په دې کې مفصل لې واضح ده دا د خپل موضوع ده. آخر دعوانا.